وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب چالیں چل رہے تھے تیرے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا چالیں چل رہے تھے؟ کس بات کی؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ تجھ کو قید کر دیں. یُثْبِتُوكَ لفظ اس بات سے ہے جس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، پابند کر دینا، روک دینا، اسی میں قید کرنا بھی شامل ہوتا ہے. ثابت قدمی جو ہوتی ہے، قدم ایک جگہ جم جائے تو قید میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک ہی جگہ رہنا پڑتا ہے. لِيُثْبِتُوكَ، کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہر حربہ اختیار کر چکے تو آخری کار انہوں نے کیا کیا، دار الندوہ میں سارے قوم کے رئیسوں کا ایک اجتماع بلایا، باہم مشاورت کی. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں ان کے بیچ میں شامل ہوا، کہنے لگا کہ میں نجد سے تعلق رکھتا ہوں، ایک برا انسان ہوں، بہت سمجھدار ہوں، تم لوگ لگتا ہے کسی مشورے میں بیٹھنے لگے ہو، مجھے بھی ساتھ شریک کر لو، اچھے مشورے دوں گا تم کو. اور کرتے کرتے سب کا وہاں رئیس بن بیٹھا. تو وہ سب لوگ مل کر سازش کر رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، آیا قید کر دیا جائے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، یا ایگزائل کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے. وہ ہم کرونا، اور وہ چالیں چل رہے تھے، خوب خوب ہر ایک مشورے دے رہا تھا. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب مشورہ ہو رہا تھا باہم، تو ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ آپ کو ایک جگہ قید کر دیا جائے اور کبھی بھی نہ آزاد کیا جائے، لیکن کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو قید کیا گیا تو جو ساتھی قید خانے سے باہر ہوں گے وہ تو اپنا کام کریں گے، اور جب وہ قوت پکڑیں گے آ کے آپ کو چھڑا لے جائیں گے. تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں. دوسرے نے کہا کہ اپنے ہاں سے نکال دو باہر جا کے، جو بھی کریں سو کریں، ہماری جان چھوٹ جائے ان سے. تو کچھ دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، یہ جہاں بھی جائیں گے ان کی بات میں بہت جادو اثر ہے، وہ بہت سو کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، پھر وہ تم پہ آ کے حملہ آور ہوں گے اور تمہارا خاتمہ کر دیں گے. پھر ایک اور تجویز کیا آئی کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور خاتمہ کر دیا جائے تاکہ جان چھوٹ جائے. اس پر سب متفق، لیکن کوئی بھی قوم اپنے اوپر ہی الزام لینے کو تیار نہ تھی. لہذا طے کیا پایا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی مل جائے، یعنی کہ سب قبیلوں کا ایک ایک آدمی سامنے آئے اور پھر سب مل کر آپ پر یلغار کریں، اور اس طرح اس قتل کا جو ذمہ ہوگا وہ کسی ایک پر نہیں ہوگا بلکہ سب پہ ہوگا. لہذا بنو ہاشم جو ہے وہ کس کس سے بدلہ لیں گے، اور اس طرح کام بھی تمام ہو جائے گا، اور بنو عبد مناف کے لیے ناممکن ہوگا کہ سب سے لڑ سکے، اور اس طرح خون بہا لینے پہ راضی ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھکانے لگ جائے گا. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ کہ وہ رات، اس رات کی طرف اشارہ ہے جب ان لوگوں نے مشورے کے بعد آخری ایکشن لینا چاہا. وہ نوجوان جو ہر قبیلے سے اکٹھے کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے محاصرہ کیا اور انتظار کرنے لگے کہ جس وقت بھی آپ گھر سے نکلیں گے عبادت وغیرہ کے لیے فوراً آپ پر حملہ کر دیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ان سب کو ایسی اونگ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے مٹھی بھر مٹی دے کر ان پہ پھینکتے ہوئے، ان کی طرف ڈالتے ہوئے یوں نکل گئے کہ کسی کو بھی آپ کے نکلنے کا پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ آپ غار ثور میں جا پہنچے جب پیچھے سے انہوں نے پھر گھڑ سوار دوڑائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ مضبوط ہے. دین کے راستے میں جب کوئی شخص نکلتا ہے تو اس کو مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، اور پھر ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے انسان کی حفاظت کے اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کے کہ جو انسانی عقلیں سوچ بھی نہیں سکتی. وہ پورے سردار اکٹھے تھے, شیطان بھی انسانی شکل میں ساتھ موجود تھا, ایک سے ایک بڑھ کے مشورہ دے رہا تھا اور اس مشاورت پر سب متفق بھی ہو چکے تھے. متفق ہونے کے بعد وہ عملی طور پر سامنے بھی آ چکے تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر لے گئے. اور آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور امانتیں لوٹانے کے لیے کہا. یہ چونکہ پیچھے امانتوں کا بھی ذکر ہے کہ تم اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کی. اور آخری وقت میں اگر آپ کو فکر تھا تو کس بات کا؟ اپنی جان کا نہیں, وہ تو اللہ کے حوالے ہے. اپنی امانت پوری کریں, ذرا تصور کریں, اپنے آپ کو رکھیں اس جگہ پر کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں چاروں طرف سے لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ کے قتل کے درپائے ہیں. اس وقت آپ کو اپنی جان کی پڑی ہوگی یا لوگوں کی امانتوں کی؟ مثال کے طور پر آپ میں سے جو لوگ پیپر چیک کرتے ہیں وہ اس وقت یہ سوچیں گے کہ ہم یہ پیپر جو ہیں وہ صحیح سلامت حوالے کر جائیں دنیا سے جانے سے پہلے, کہ کسی طالب علم پر کوئی ناحق ظلم نہ ہو جائے. یا آپ کے پاس اگر کوئی ایسی ہی ذمہ داری ہے کسی سے متعلق, تو سوچیں گے آپ کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر جاؤں آخری وقت میں. کیا کریں گے آپ, اپنا آخری وقت کیسے گزاریں گے؟ لکھیے, میں اپنا آخری وقت کیسے گزارنا چاہتی ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امانت کی ادائیگی کتنا اہم کام ہے, کہ لاسٹ مومنٹ پر بھی سارے کام چھوڑ کر کوئی آپ نے اپنے مال کے بارے میں, گھر کے بارے میں, جائیدادوں کے بارے میں کوئی نصیحتیں وصیتیں اس وقت نہیں کی, اپنی فکر نہیں تھی, لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی. اور ہم کام چھوڑ کے کوئی بھی بہانہ کر دیتے ہیں, وہ فلانا ہو گیا تھا اس لیے یہ کام نہیں ہو سکا, بس نہیں ہو سکا, ہر چیز کو لائٹلی لیتے ہیں. اور ہوتا کہ جب ایک شخص ذمہ داری نہیں پوری کرتا تو دوسرا بھی نہیں کرتا, دوسرا نہیں کرتا تو تیسرا دیکھ کے وہ بھی نہیں کرتا, اور نتیجتاً ساری قوم کا جو حال ہو رہا ہے اس وقت وہ پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائیں, ان میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا, دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. آپ نے ہم سے بیان فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ گہرائی میں اتری, یعنی فطرت کا حصہ بنا دیا, کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ جو چیز اس کی نہیں اس کے اوپر ذمہ داری یا امانت ہے وہ اس کو واپس دینی ہے. پھر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اسے قرآن اور سنت سے جانا, یعنی اس کی اہمیت کو, یعنی فطرت کا یہ سبق قرآن و حدیث سے تازہ ہوا. پھر آپ نے ہم سے بیان کیا کہ امانت اٹھ جائے گی. آپ نے فرمایا اس طرح کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی, یعنی اٹھا لی جائے گی, بس اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گا. پھر وہ سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی, بس اس کا اثر آبلے کی مانند رہ جائے گا, یعنی جیسے وہ ایک چھالا سا بنتا ہے پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسکن واپس اپنی جگہ پہ لوٹ آتی, جیسے ایک انگارہ ہو جیسے تو اپنے پیر پہ لڑکائے تو اس سے چھالا نمودار ہو جائے, بس تو اسے ابھرا ہوا دیکھتا ہے لیکن اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر آپ نے ایک کنکری لی اور مثال سمجھانے کے لیے اسے پیر پہ لڑکایا, یعنی چھالا کس طرح بنتا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی اسپارک بھی آ کے پڑتی ہے, جیسے ایک کنکری کو آپ نے ڈال کے بھی دکھایا, اس سے کیا پتہ چلتا آپ کے طریقہ تعلیم کہ آپ صرف زبانی نہیں باتیں کرتے تھے بلکہ جو چیزیں عملی طور پر پریکٹیکلی کر کے دکھا سکتے تھے وہ کر کے بھی ساتھ دکھاتے تھے. یعنی یوں آگ کا انگارہ گرتا ہے, آپ نے ایک پتھر گرا کے دکھایا. پس لوگ صبح کے وقت باہم خرید و فروخت کرتے ہوں گے, ان میں سے کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ پھٹکتا ہوگا, یعنی بازاروں میں اور آپس کے معاملات میں، حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار آدمی تھا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار تھا، اتنے ریئر ہو جائیں گے امانت دار لوگ، حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں شخص کس قدر مضبوط، کتنا ہوشیار، کتنا عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا، کچھ بھی اس کے اندر امانت کا پاس نہ ہوگا، بظاہر دیکھنے میں وہ بہت کلیور، بہت سمجھدار اور بہت ہوشیار نظر آ رہا ہوگا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ مجھ پر ایک وقت ایسا گزر چکا کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کس سے خرید و فروخت کروں، اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین مجھ پر میری چیز لوٹا دے گا، اور اگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا ذمہ دار نگران مجھے میری چیز واپس کر دے گا، یعنی مجھے کسی سے نقصان کا اندیشہ نہیں تھا. لیکن آج اس کے برعکس معاملہ ہو جانے کی وجہ سے میں تم میں سے صرف فلاں فلاں آدمی سے خرید و فروخت کرتا ہوں، یعنی سب کے اوپر مجھے اعتماد نہیں. آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم بھروسے کے قابل ہیں کہ ہمیں کوئی ذمہ داری یا کام دیا جائے اور ہم اسے کر جائیں. یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں تو خوشی سے آگے بڑھ کے قبول کر لیتے ہیں لیکن ان کو وقت پر ادا نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، ہم پلٹ پلٹ کے پچھلا ہی دہراتے رہتے ہیں کہ وہ جو کہا تھا اس کا کیا بنا، اور وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، اور کیوں نہیں ہوا. اس لیے ہم میں سے ہر شخص اپنی عادت بنائے کہ جو کام کسی سے لے، خواہ وہ ایک چھوٹے سے کاغذ کا پرزہ ہی کیوں نہ ہو، تو واپس اس تک لوٹائے، خصوصاً اجتماعی معاملات میں. بعض وقت ہم کسی کا پین لیا، لے کے چل دیے، کیا پین نہیں ہے نا، کیا ضروری ہے کہ واپس کریں اس کو، دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ درا بیٹھا. یعنی اب مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے پین کے سوا دوسرے سے لکھ نہ سکتا، مثلا میں ہر پین سے نہیں لکھ سکتی، مثلا میں ہر جوتا نہیں پہن سکتی. اب اگر میں نے جوتا اتارا اور کوئی شخص پہن کے چلا گیا، میں تو کھڑی رہوں گی وہیں، اگر میرا پین کسی نے اٹھا لیا میں تو بیکار ہو گئی وہاں. تو ہم بسا اوقات دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں یہ سوچ کر کہ اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اگر میرے پاس رہ بھی گئی تو لوٹانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اور لے لے گا. تو دوسرے کو اور لینے میں کتنا وقت، یعنی ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت نہ ہو کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، لیکن کسی دوسرے کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہو. تو ان تمام چیزوں میں ہمارے ایک مجموعی جو ایک بنا ہے، ایک پورا ایک قومی یا اجتماعی اخلاق جو بن چکا ہے، وہ کیا ہے؟ کسل مندی، سستی، نیگلیجنس، اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لینا. پھر فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا، تو وہ کہتے ہیں، قَدْ سَمِعْنَا، سن لی ہم نے، ہاں ہم نے سن لیا، پتا ہے ہم کو، ہم جانتے ہیں. کون سی نئی بات؟ لو نشا، اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں. یعنی ایسا تکبر ہے کہ جب ان کو کوئی حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ آگے سے کیسے ریسپانس کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے، ہمیں تو پہلے سے پتا ہے، اور ہم ایسی ہزاروں باتیں کر سکتے ہیں. اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پہلے زمانے کی کہانیاں ہیں. یہاں اشارہ ہے خاص طور پر نظر بن حارث کی طرف جو قریش کے سرداروں میں سے تھا، اور فارس کی طرف یعنی ایران کی طرف تجارتی سفر کیا کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اس کلام کو ہم نے سن لیا ہے، اس میں سوائے قصے کہانیوں کے اور کچھ نہیں. یعنی بہت مغرور قسم کا شخص تھا، چونکہ ادھر ادھر دنیا دیکھی ہوئی تھی اس نے، اس لیے اس نے قرآن پاک کو ایک معمولی کتاب سمجھا. چنانچہ وہ فارس سے رستم اور اسفندیار کے قصے اٹھا لایا، کہنے لگا قرآن میں عاد اور ثمود کے قصے ہیں، میرے پاس رستم اور اسفندیار کے قصے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ کس کا ہوتا ہے؟ متکبر انسان کا، کہ ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس اس سے بڑی ڈگری ہے. وہ اس قالو، اور جب وہ کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، ان کا نہازہ ہو الحق، اگر یہ سب کچھ سچ ہے، من اندکا، تیرے پاس سے ہے. فَأَمْطَرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. اب اتنا بے عذاب علیم, یا ہمارے پاس دردناک عذاب ہی لیا. کہتے ہیں کہ ابو جہل ایسے مطالبے کیا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق سمجھنے کے بجائے خود کو حق پہ سمجھتا تھا. اس کا خیال کیا تھا, جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا, اس کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے, اس لیے انہوں نے قطع رحمی کی ہے اور یہ غلط ہے, اور وہ خود کو حق پہ سمجھتا. کہتا کہ اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہم پہ تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے. اب تک ہماری پکڑ نہیں ہوئی, سزا نہیں آئی, اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل سچے ہیں. ہمارا بھی عام طور پر زندگی میں ایسے ہی کچھ رویہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک غلط کام کرتے ہیں, جب ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو ہم اور شیر ہو جاتے ہیں, آگے اور بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں. کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا, ہماری پکڑ کیوں نہ ہو جاتی اب تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, اور اللہ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے. وَأَنْتَ فِيهِمْ, حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں. یعنی کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک نبی ان کے اندر موجود ہوتا ہے. نبی چلا جائے تو پیچھے سے قوم تباہ ہوتی, جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں حالانکہ وہ استغفار کرنے والے ہیں. یعنی کوئی قوم جب تک استغفار کرتی ہے عذاب سے بچی رہتی ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ استغفار کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے, طواف کے دوران وہ ایسی چیزیں کہا کرتے تھے. ان کا قول تھا غفرانک ربنا غفرانک, وہ اللہ کو مانتے تھے. آپ کے خیال میں کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے مشرکین مکہ؟ عموماً خیال لوگوں کا یہی ہے, وہ اللہ کو مانتے تھے. وہ تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی تو کہتے تھے. تو کچھ کچھ چیزیں وہاں کی, حج اس کے طریقے وغیرہ موجود تھے, اور زیادہ تر چیزوں کو انہوں نے بگاڑ ڈالا تھا. اور یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کر لیں, تن پہ عذاب نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی تو اسی قوم میں تھے جو استغفار کرتے رہتے تھے. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امان کی چیزیں اتاری ہیں. دو چیزوں میں امان ہے. پھر یہ آیت پڑھی, پھر فرمایا کہ جب تک میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دوں گا. امن کی دو چیزیں کون سی تھیں؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اور دوسرے استغفار. تو آپ نے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو ایک چیز باقی رہ جائے گی, اور وہ ہم سب کے پاس اس وقت ہے. استغفار جو ہے ہر غم مصیبت رنج پریشانی دکھ سے نکلنے کا راستہ ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جس نے استغفار کی پابندی کی, یعنی استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ جیسے کلمات پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کرے گا اور ہر تنگی سے راستہ نکالے گا, اور اس کو اس طرح رزق عطا فرمائے گا جو اس کے کبھی گمان میں بھی نہ ہوگا. وَمَا لَهُمْ, اور کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ, کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک عذاب نہیں ہو تو ہم بڑے چہیتے ہیں اللہ کے. ایسی بات نہیں ہے, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں, وہ ان کو عذاب دے سکتا ہے, لیکن عذاب کیوں نہ اتارے. وَمَا لَهُمْ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ, کیوں نہ اللہ ان پہ عذاب لائے. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کہ انہوں نے مسجد حرام کا راستہ روک دیا ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو کعبہ کا متولی سمجھتے تھے, جسے چاہتے آنے دیتے, جسے چاہتے روک دیتے تھے. اور صلح حدیبیہ میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ, اور وہ اس کے متولی نہ تھے, وہ اس کے والی نہ تھے, یعنی یہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے متولی تو متقی لوگ ہیں. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا متولی ہونا انہیں عذاب سے بچا لے گا. یہ تو ناجائز طور پر اللہ کے گھر پہ قابض ہیں. اللہ کے گھر کی خدمت تو انہی کا حق ہے جن کے اندر تقویٰ ہو. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ مِنْ دَلْ بَيْتِ، اور نہیں ہے ان کی نماز گھر کے نزدیک، اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَا، مگر سیٹیاں اور تالیاں، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. مکا کا لفظ جو ہے منہ سے سیٹی بجانے کو کہتے ہیں، انگلیاں منہ میں ڈال کر، اور تصدیہ صدا اسی سے ہے نا، آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساد دال یہ تالی بجانا. تو مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد عبادت کے جو طریقے اختیار کرتے تھے یا کیے ہوئے تھے وہ کیا تھے دراصل؟ یعنی غفرانہ کا ربنا، غفرانہ کا بھی کہتے، لبیک اللہم لبیک بھی کہتے، اور اس کے ساتھ شریک بھی کرتے، اور اس کے علاوہ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اور خوب راگ رنگ کی محفلیں سجاتے، اور یہ سب کچھ عبادت کے نام پہ ہوتا. یعنی ننگا طواف بھی کرتے تھے اور منہ سے سیٹیاں بجاتے، ہاتھوں سے تالیاں بجاتے، اچھلتے کودتے، اور اس کو وہ نیکی تصور کرتے تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا. تو ان دو اعمال پر ان کے لیے کیا ہوا؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، چکھو عذاب کو بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے. تو اس سے کون سا عذاب مراد ہے؟ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ نے اللہ کے گھر کا صحیح حق ادا نہ کیا، نتیجتاً فتح مکہ کے بعد وہ گھر ان سے لے لیا گیا. تو جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی کوئی قدر نہ کرے تو وہ نعمت باقی نہیں رہا کرتی. مثلاً اللہ تعالیٰ اپنی کتاب آپ کو دے رہا ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں سنبھالا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ مت سوچے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور یہ آپ کو آ گئی اور آپ اس کے فائدے اٹھا جائیں گے. مشرکین کا طریقہ عبادت جو ہے وہ ہر دور میں کچھ اسی طرح کا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جب مجھے ایک مندر میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں شام کا وقت تھا، تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو اس قدر گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی، ایک تو اندھیرا اندھیرا ماحول اور دوسرا طوفانی قسم کی گھنٹیاں بج رہی تھیں. خیر ہم اندر جا کے بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ گایا جا رہا تھا، سمجھ تو نہیں آ رہا تھا بھجن وغیرہ ہوں گے. پھر تھوڑی دیر بعد سب تالیاں بجانے لگ گئے، کچھ سمجھ میں نہ آیا. تو اس وقت مجھے یہی آیت یاد آئی کہ مشرکین مکہ کی نماز کیا ہے، تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا اور اس قسم کے کام کرنا. چلیں وہ تو ناسمجھ لوگ تھے، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے بھی اپنے دین میں ایسی ہی چیزیں شامل کر لیں. مثلا قوالی میں آپ دیکھیں تالیاں بھی بجائی جاتی ہیں، انسٹرومنٹس بھی بجائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ عرس وغیرہ پر جو رقص ہوتے ہیں یا دھمال ہوتے ہیں یا بھنگڑے ہوتے ہیں یا چمٹے بجائے جاتے ہیں، تو ان چیزوں میں بھی عموماً یہی رنگ نظر آتا ہے. پھر اسی طرح بعض عبادت کے مواقع پر لوگ آتش بازی کرتے ہیں. کون سی رات ہوتی ہے؟ شب برات جو ہوتی ہے اس میں آتش بازی ہوتی. بعض اوقات 12 ربیع الاول کو لوگ جو جلوس وغیرہ نکالتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات نعرے اور رقص، اور بعض اوقات وہ ڈالیاں جو لے کر جاتے ہیں، بیلیں چڑھاتے ہیں، اسی قسم کے. بعض جگہوں پر عبادت کے نام پر بھنگ اور چرس بھی پی جاتی ہیں اور اس میں مدہوش ہو کر کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس میں وقار ہونا چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے اس میں سنجیدگی ایک اہم رول ادا کرتی ہے. لیکن جب انسان اللہ کی عبادت کے رنگ میں بھی اپنے نفس پرستی شروع کر دے تو پھر ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں. دو تین سوال ہیں اس پر. کیا کسی کی تعریف میں یا اچھا کام کرنے پہ تالیاں بجانا درست ہے؟ دوسرا ہے، اگر تالیاں بجانا مشرکین کا طریقہ تھا تو ہم بھی یہاں تالیاں بجاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض دیندار لوگ تالیوں کو برا سمجھتے ہیں. کیا سیٹیاں بجانا غلط ہے اگر نیت بری نہ ہو؟ پلیز اس بات کو واضح کر دیں. अगर आप एक उसूल समझ लें तो बहुत सी बातें समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसूल ये है कि बहुत सी बातें जो आम रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक हैं, हम में और नॉन मुस्लिम्स में कॉमन है, उन पर इस्लाम ने कुछ भी नहीं कहा। मसलन वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं हम भी सोते हैं, वो भी हंसते हैं हम भी हंसते हैं, वो भी रोते हैं हम भी रोते हैं। इसी तरह खुशी के इजहार के भी कुछ मौके हैं, ये कुछ तरीके हैं। इनमें से जो चीजें गलत थी, हंसना कैसे नहीं, रोना कैसे नहीं, सोना कैसे नहीं, वो सब हमें बता दिए गए हैं। हंसने में जो चीज नापसंदीदा बता दी गई है, रोने में जो चीज नापसंदीदा है, चीखना चिल्लाना गरेबान फाड़ना, वो भी बता दी गई। सोने में जो तरीका नापसंदीदा है, यानी बिल्कुल उल्टे लेट के सोना, वो बता दिया गया। आम रोजमर्रा जिंदगी के मामलों में भी छोटी छोटी चीजों के बारे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में इस्लाम ने खामोशी इख्तियार की है, और ये खामोशी जानबूझ के इख्तियार की गई। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला भूल गए थे नऊज़ुबिल्लाह, या कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात पहुंची और वो बताना भूल गए, ऐसा नहीं हुआ। और ये खामोशी बहुत सी मसलहतों की रियायत के लिए रखी गई। ऐसे में जब हम कोई भी काम करेंगे तो सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि चूंकि ये फुलाम भी करता है तो इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या उसकी कोई ममानत आई है। कुरान और हदीस में हमें ताली की ऐसे ममानत नहीं मिलती कि ताली बजाना हराम है। अगर ऐसा होता तो नमाज में औरत को इमाम के भूलने पर ताली बजाने का हुक्म ना होता। आपको मालूम है कि अगर इमाम भूल जाए कि रात में या नमाज के किसी हिस्से में, तो मर्दों के लिए सुभान अल्लाह कहना है और औरत के लिए क्या है, ताली है। अब वो ताली इस तरह नहीं है जैसे हम दो हाथों को बाहम जोड़ के बजाते हैं, वो हाथ के ऊपर हाथ मारना ही है जैसे हाथ रखा हुआ इस तरह, लेकिन लफ्ज ताली बहरहाल आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ताली बजाना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन यह है कि वो किस मौके पर बजाई जा रही है और किस महफिल में बजाई जा रही है, और क्या ताली से बेहतर कोई लफ्ज और है उस मौके पर खुशी या तारीफ का इजहार करने के लिए। अगर है तो हमें वो इख्तियार करना चाहिए। इसी तरह यह है कि हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या सहाबा कराम अपनी मजलिसों में खुशी के इजहार पर तालियां बजाया करते थे। अगर ये सुन्नत वहां नहीं मिलती तो हमें भी इससे परहेज करना चाहिए और उसके बजाय कोई और चीज देखनी चाहिए जो ज्यादा बेहतर हो। यानी असलन कहीं ये नहीं कहा गया कि तालियां बजाना हराम है या ताली ना बजाओ। यहां जिस चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो ये है कि उनकी इबादत ताली बजाना और सीटियां और एक खेल तमाशा बन चुकी थी। अल्लाह ताला की इबादत जो है वो एक बहुत ही संजीदा काम है और एक तकवा का काम है। ऐसे मौके पर इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती, लेकिन बजाते खुद ताली को हराम नहीं करार दिया गया, इसलिए ये कहना ज्यादती होगी कि हराम है ताली बजाना या नहीं बजानी चाहिए। हाँ, कुछ मजलिसों के तकाजे होते हैं, मसलन कुरान की मजलिस के कुछ आदाब हैं, कुछ तकाजे हैं। इसी वजह से बाज़ दीनदार लोग इसको पसंद नहीं करते कि जहाँ अल्लाह की किताब पढ़ी जा रही हो, वो एक इबादत किसी कैफियत का वक्त है, तो वहां पर हम ताली बजाएं। वहां पर क्या कहना चाहिए, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए और तकबीर अल्लाह अकबर मिलके सबको पढ़ लेनी चाहिए, या कोई भी और अच्छा कलमा जो आप बोल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर शादी की महफिल हो, तब उस वक्त आप अगर तालियां बजाएं या कोई इस तरह की खुशी के इजहार में कुछ और आवाजें निकालें, जैसे अरब लोग पता नहीं अपनी जबान को टेढ़ा करके ऊ की आवाजें निकालते हैं, वो उनका अपना एक साज है शायद, तो खुशी के मौके पर या शादी के मौके पर तो ठीक है, लेकिन कुरान की मजलिस में कोई अच्छी आयत सुन के या कमेंट सुन के आप तालियां बजाएं तो ये नापसंदीदा चीजों में से, क्योंकि ये इस मजलिस के मुताबिक नहीं बात जाती। सीटी बजाना जो है जरूरतन तो हो सकता है कि इंसान किसी को कोई बुलाने के लिए या मुतवज्जे करने के लिए, लेकिन आमतौर पर भी आप देखें, दीन को एक तरफ रख कर भी आप देखें तो हमारे कल्चर में या माशरे में, चाहे आपकी नीयत अच्छी हो या बुरी हो, सीटी बजाना कोई मुहज्जब फेल नहीं करवाना जाता। तो ऐसी चीजें कि जो उर्फ में भी पसंदीदा ना हो, उर्फ का तो मालूम है ना आपको, यानी जो मारूफ नहीं है या उर्फ आम में जिनको पसंदीदा नहीं समझा जाता या तहजीब के दायरे से बाहर समझा जाता है, उन चीजों से भी परहेज करना चाहिए। यानी कुछ चीजें ऐसी है कि जिस पर इस्लाम ने तो कोई अपना हुक्म नहीं दिया, लेकिन वो जानी पहचानी है कि वो कोई अच्छे कामों में शुमार नहीं होती, तो ऐसी चीजों से भी परहेज करना इस्लाम ही का तकाजा है या इस्लाम का सिखाया हुआ अदब है।